Bismillahirrahmanirrahim. Bu sohbetimizde Edeb-ül Müfret'i okumaya başlayacağım. Allah bizlere iştiyak, sizlere anlama nasip etsin. Edeb-ül Müfret'i bütün hadisleriyle baştan sona okumak istiyorum. Rabbim bizlere okuyup amel etmeyi nasip etsin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan o sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Ve onların kurtuluşa erdiği ve Rabbimizin razı oldum dediği gibi Rabbimiz bizlerden de razı olmayı hepimize nasip etsin. Hem eşimizi, hem çocuğumuzu, hem bizden sonra gelen nesilleri yolundan ayırmasın. Şeytandan ve şeytanın avanilerinden uzak tutsun. Evimize bereket, bizlere kardeşlik ve Müslümanlara birliği nasip etsin. Okuyacağım bu eser İmam Buhari'nindir. İmam Buhari birinci hadis olarak şöyle başlamış. Allahü Teala biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik buyuruyor. Ankabut 8. ayette. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum ki amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir dedim. Anaya babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir dedi. Evet kardeşlerim. İkinci rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Rabbin rızası babanın rızasındadır. Ve Rabbinin gazabı da babanın gazabındadır diyor. Evet kardeşlerim. Üçüncü rivayet hakimin babası Muaviye İbni Hayde anlatıyor. Dedim ki ya Resulullah kime iyilik edeyim? Anana dedi. Kime iyilik edeyim? Anana. Kime iyilik edeyim dedim? Anana. Kime iyilik edeyim dedim? Babana, sonra en yakınına, ondan sonra en yakınına dedi. Dördüncü rivayet, Ata bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre bir adam İbn Abbas'a gelerek şöyle dedi. Ben bir kadına talip oldum. Benimle nikahlanmayı kabul etmedi. Sonra başka birisi ona talip oldu. Onunla nikahlanmak istedi. Bunun üzerine onu kıskandım ve öldürdüm. Benim için bir tevbe yolu var mıdır? İbn Abbas, annen hayatta mı diye sordu. Adam hayır diye cevap verdi. İbn Abbas şöyle dedi. Aziz ve celil olan Allah'a tevbe et ve ona yaklaşmak için gücün yettiğince gayret göster. Ata bin Yesar diyor ki bunun üzerine İbn Abbas'ın yanına giderek o adamın annesinin hayatta olup olmadığını niçin sordun dedim. Şöyle cevap verdi. Kişiyi annesine iyilikte bulunmaktan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak bir amel bilmiyorum. Subhanallah. Beşinci rivayet Ebu Hureyre'den. Birisi ey Allah'ın Resulü kime iyilik edeyim diye sordu. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam anana dedi. O adam sonra yine kime iyilik edeyim diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam yine annene dedi. Adam yine sordu. Yine annene dedi. Sonra yine sordu. Babana dedi. Altıncı rivayet yine Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi ve şöyle dedi. Bana ne emredersin? anana iyilik etmeyi. Adam yine tekrarladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine anana iyilik etmeyi dedi. Sonra dördüncü defa tekrarladı. Anana iyilik etmeyi dedi. Yine adam tekrarladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annene iyilik etmek dedi. Sonra babana iyilik etmeyi dedi. Yedi nolu rivayet İbn Abbas'tan. O şöyle rivayet ediyor. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, gazaba getirirse, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbn Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi rızalarını almadıkça Allah ondan razı olmaz cevabını verdi. 8 nolu rivayet Taysele İbni Meyyas'tan. Necdetgillerle beraberdim. Büyük günahlardan olduklarını zannettiğim bir takım günahlar işlemiştim. Bunu İbn Ömer'e anlattım. İbn Ömer onlar hangi günahlardır diye sordu. Ben de şu ve şudur dedim. Bu anlattıklarım büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar şu 9 şeydir. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, savaşta düşman karşısından kaçmak, iffetli kadına zina iftirasında bulunmak, faiz yemek, yetim malı yemek, Mescid-i Haram'da günah işlemek, insanı alaya ve maskaralığa alanın günahı, kendilerine isyan edilen ana babanın ağlaması, bunları ağlatan çocuğun günahı. İbn Ömer bana dedi ki, cehennemden korkar mısın ve cennete girmek ister misin? Ben evet vallahi dedim. Bana sordu, anam baban hayatta mı? Yanımda yalnız anam var dedim. Allah'a yemin ederim ki eğer annene yumuşak söz söylersen ve ona yemek yedirirsen büyük günahlardan sakındıkça muhakkak cennete girersin dedi. 9 nolu rivayet Urve'den. Ana babanın her ikisine acıyarak tevazu kanadını indir. İsra 24. ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle demiştir. Ana babanın sevmiş oldukları herhangi meşru bir şeyi yerine getirmekten kaçınma. Urve de diğer eser ve hadis-i şeriflere uygun olarak ana babaya iyilik etmek ve onların rızasını kazanmak evlat üzerine gerekli bir vazife olduğunu beyan etmiştir. Urve tabiinden olup cennetten müjdelenen Zübeyir İbni Avvam'ın oğludur. Allah kendisine merhamet etsin. 10 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Çocuk hiçbir iyilikte babanın hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur da onu satın alarak hürriyetine kavuşturursa öder diyor. 11 nolu rivayet Ebu Musa el-Eşhar'ın oğlu Ebu Bürde'den. İbn Ömer Yemenli bir adamın sırtında annesini taşıyarak Kabe'yi tavaf ederken şöyle demekte olduğuna şahit oldu. Annemin zelil bir devesiyim ben. Başka binekleri usansa da usanmam ben. Sonra Yemenli dedi ki, ey İbn Ömer, anamın hakkını ödemiş oldun mu dersin? İbn Ömer hayır dedi. Tek bir ah çekmesini dahi karşılayamadım. Sonra İbn Ömer tavafını bitirip Makam-ı İbrahim'e geldi de Orada iki rekat namaz kıldı, sonra şöyle dedi: Ey Ebu Musa'nın oğlu, her tavaf sonunda kılınan iki rekat namaz kendilerinden önceki günahı örterler. 12 nolu rivayet Akil'in azatlısı Ebu Mürre'den. Halife Mervan hac farzasını eda gibi bir iş için Medine'den dışarı çıktığı zaman Ebu Hureyre Hazretlerini yerine vekil bırakırdı. Ebu Hureyre Medine civarında Zulhuleyf adındaki yerde otururdu. Annesi bir evde, kendisi başka bir evde ikamet ederdi. Evden çıkıp gideceği zaman annesinin kapısında durup şöyle derdi: Esselamu aleyki. Selam üzerine olsun ey anneciğim. Allah'ın rahmeti de bereketleri de üzerine olsun. Annesi de şöyle derdi: Senin de üzerine olsun selam ey yavrum. Allah'ın rahmeti de bereketleri de. Sonra şöyle derdi: Beni küçükken şefkatle nasıl yetiştirip terbiye ettinse Allah da sana merhamet etsin. Annesi de şu cevabı verirdi: Yaşlı halimde bana acıyarak nasıl iyilik ve ihsan ettinse Allah da sana merhamet etsin. Sonra Ebu Hureyre evine döneceği zaman yine aynı şeyi yapardı. Allah ondan razı olsun. Evet. Efendimiz'den almış olduğu yüksek ahlak uyarınca annesine gerekli hürmet ve itaati yapmış, anne de evladını duadan eksik etmemiştir. 13 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Ebeveynini ağlar halde bırakıp da hicret etmek için Peygamber Aleyhisselam'a teslimiyet gösteren, ona beyat eden bir adam geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adama, ana babana dön, onları nasıl ağlattınsa onları güldür ve sevindir dedi. 14 nolu rivayet Ebu Hazım'dan. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani, azatlısı Ebu Mürre kendisine şu haberi vermiştir. Ebu Mürre binitli olarak Ebu Hureyre ile birlikte Akik'teki arazisine gitmişti. Ebu Hureyre kendisine ait yere vardığı zaman yüksek sesiyle şöyle çağırmıştı: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun ey anneciğim. Anası şöyle cevap veriyordu: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun. Ebu Hureyre annesine, küçük yaşımda beni nasıl merhametle terbiye edip yetiştirdinse Allah da sana merhamet etsin. Annesi cevap veriyordu: Yavrum, seni de Allah hayırla mükafatlandırsın. Ve ihtiyar yaşımda bana iyilik ve ihsanda bulunduğun ve beni razı ettiğin gibi Allah da senden razı olsun. Amin. Evet. 15 nolu rivayet Ebu Bekir'den radiyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu anlatmıştır: Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Bu sözü 3 defa tekrarlayıp ashab evet ya Resulullah dediler. Buyurdular ki: Allah'a ortak koşmak ve ana babaya isyan etmek. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaslanmışken oturdular. Dikkat edin, yalan söylemek de. Bu sözü tekrar ediyordu. Hatta üzülmesin diye kendi kendime artık söylemeseydi temennisinde bulunmuştum diyor. 16 nolu rivayet Mugire İbni Şube'nin katibi Verrat'tan. Muaviye Mugire'ye mektup yazdı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğin şeyden bana yaz. Verrat şöyle dedi: Mugire bana yazdırdı, ben de elimle şunu yazdım: Ben Hazreti Peygamber'in çok sormaktan ve dilenmekten, malı zayi etmekten, dedikodudan alıkoyduğunu, bunları yasakladığını kendisinden işittim buyurdu. Evet. Neleri yasaklıyor görüyor musunuz? Evet. Çalışıp kazanmaya gücü yeten kimsenin dilenmemesini, haram olduğunu, malı israf etmeyi, zayi etmeyi, kalbin meylettiği altın ve gümüş gibi şeyleri mal denir. Selamun aleyküm aleyküm. Ama komşunuz kaçtı mı herhalde? Yan taraf mı? Evet. Vallahi bilmiyorum. 9'a doğru gelir herhalde. Evet kardeşlerim. Dedikoduyu yasaklıyor. İnsanların sözlerini anlatmayı, birbirine aktarmayı, dedikoduluk hastalığını yasaklıyor. Bunların ne dünyada ne ahirette faydasının olmayacağını, boş sözlerle uğraşmanın vakit öldürdüğünü, zararlı ve faydasız bir iş olduğunu söylüyor. 17 nolu rivayet Ebu Tufeyl'den Hazreti Ali'ye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara söylemediği bir şeyi size özel olarak bildirdi mi? Ali şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara ait kılmaksızın bize özel olarak bir şey söylemedi. Yalnız şu kılıcımın kınında bulunan kağıttakiler müstesna. Sonra kılıcın kınından bir sayfa çıkarttı. Orada şu yazılıydı. Allah adından başkasına putlara ve şahıslara hayvan kesene Allah lanet etsin. Arazinin sınır taşlarını çalana Allah lanet etsin. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir fesatçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Evet kardeşlerim, bakın. Bunu aynı zamanda Sahih Müslim'de de bulabilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam laneti yasaklamasına rağmen, ben lanetçi olarak gönderilmedim demesine rağmen, bakın laneti gerektiren bir hareket olduğunu bildiriyor ve bunlara da lanet ediyor. Allah adından başkasına put kesene, sınırları değiştirene, ana babaya lanet edene, fesatçıyı koruyana, himaye edene, bunlara ne yapıyor? Lanet ediyor. Evet kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki umum ifadeyle lanet yasaklanmış ama illetler gündeme geldiğinde, hususi olarak gündeme geldiğinde demek ki hüküm aynı kalsa da karinelere bağlı olarak caiz oluyor. 18 nolu rivayet Ebu Derda'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana şu 9 şeyi emretmiştir. Parça parça doğransın veya ateşte pişirilsin bile Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Kasten özür olmaksın, kasten farz namazını asla terk etme. Onu terk edenden Allah'ın himayesi kalkmış olur. Asla şarap içme. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Ana babaya itaat et. Yerinden çıkmanı emrederse, çıkmana izin verirlerse onların rızasını kazanmak için çık. Kendini haklı zannetsen bile başındaki idarecilerle çekişme. Arkadaşların kaçsa ve helak dahi olacak olsan sen muhabereden kaçma. Zenginliğinden ailene yedir ve harca. Ailene kırbacı kaldırma. Onları aziz ve celil olan Allah hakkı için korkut. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri küfürden, imansızlıktan, Allah'a ortak koşma günahından daha büyük bir günah var mı? Ondan sonra amellerden bahsediyor. Sakın ha namazı terk etme diyor. Sonra beşeri münasebetlerimizde sakın ha içkiden uzak dur diyor. Anaya babaya hayırlı ol diyor. Evet kardeşlerim. cihattan kaçma diyor. Malından cimrilik yapma diyor. Eşine hayırlı davran diyor. Allah bizi bunları tutan, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. 19 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve şöyle diyor. Ana babamı ağlar bırakarak hicret etmek üzere senin emrini almaya geldim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dön, onları nasıl ağlattınsa öylece onları sevindir, güldür buyuruyor. 20 nolu rivayet Abdullah İbni Amr dedi ki cihada gitmek isteyen bir adam Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sorarak şöyle dedi. Ebeveynin hayatta mı? O adam da evet dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem ki Müslüman ana babam var, onlar için gayret et, çalış. Kendilerine iyilik ve ihsan et buyurdu. Evet. 21 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yazıklar olsun o kimseye. Yazıklar olsun o kimseye. Yazıklar olsun o kimseye. Ashab, ya Resulullah kimdir o dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o kimsedir ki yanında ana babasına yahut bunlardan birine ihtiyarlık erişmiş de cehenneme girmiştir buyurdu. Evet. 22 nolu rivayet Sehil'in babası Muaz'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ana babasına iyilik edene cennet olsun. Aziz ve celil olan Allah onun ömrüne bereket versin. Amin. 23 nolu rivayet Allah Azze ve Celle'nin eğer ana babadan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlık haline ulaşırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de acıyarak tevazu kanadını indir ve şöyle de. Ey Rabbim! Onlar beni küçükken merhametle terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. İsra 23 ve 24. ayet-i kerimesini ve Tevbe suresinde olan müşriklerin cehennemlik oldukları müminlere belli olduktan sonra bunlar akraba bile olsalar artık onlar için ne bir peygamberin ne mümin olanların mağfiret dilemeleri yoktur ayeti kerimesinin neshettiğini hükmünü kaldırdığını İbn Abbas anlatmıştır. 24 nolu rivayet Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan. Benim hakkımda Allahü Teala'nın kitabında 4 ayet nazil oldu. Annem, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan dininden ayrılmadıkça yemeye ve içmemeye yemin etmişti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti inzal etti. Eğer ana baban bilmediğin, benimsemediğin şirkten bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et. Günah olmayan işlerde onlara yardımcı ol, itaat et. Lokman 15. İkincisi, ben savaş ganimetinden çok hoşuma giden bir kılıç almıştım. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bunu bana hibe et. Arkasından, ey Resulüm, sana ganimet malından soruyorlar. Enfal 1. Bu ayet nazil oldu. Üçüncüsü, ben hastalanmıştım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana geldi. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ben malımı bölmek istiyorum. Yarısını vasiyete edeyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Üçte birini dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sukut etti. Bundan sonra üçte bir vasiyet caiz oldu. Dördüncüsü Ensardan bir topluluk ile şarap içmiştim. Bunlardan bir adam Mekke yolunda Lehye-i Cemel adındaki yerde burnuma vurdu. Ben de şikayet ettim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim şikayet için. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şarabı haram kılan ayeti inzal etti. Bakara 219. ayet. 25 nolu rivayet. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye muhadesi zamanında annem kendisine iyilik ve ihsan etmeme rağbet eder olduğu halde bana geldi. Ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ona iyilik edeyim mi? Hediyelik bir şey vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. İbni Uyeyne demiş ki bu hadise üzerine Allah din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden, onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine 8. ayetini Allah Azze ve Celle indirdi. 26 nolu rivayet İbn Ömer'in şöyle dediğini işitilmiştir. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun satılmakta olan ipek işlemeli bir elbise gördü. Peygamber Aleyhisselam'a hitaben ya Resulullah şu elbiseyi satın al. Cuma günü ve heyetler sana geldiğinde onu giyersin dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ancak ahirette nasibi olmayan giyer dedi. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu elbiselerden bir elbise verildi. Hazreti Ömer'e bunlardan bir elbise gönderdi. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah ben bu elbiseyi nasıl giyeyim? Zira bu elbise hakkında söylenmesi gerekli şeyi söylemiştim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben onu giymen için sana vermedim. Onu satarsın yahut Müslüman olmayan birine giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer henüz Müslüman olmamış Mekke'deki ana bir yahut süt kardeşine o elbiseyi gönderdi. Evet. 27 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki adamın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Ashab nasıl söver dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse bir adama kötü söz söyler, söver de tutar bu adam o kimsenin ana ve babasına söver buyurdu. Evet. 28 nolu rivayet Abdullah İbnül Aslan babasının sövülmesine insanın sebep olması Allah katında büyük günahlardandır. 29 nolu rivayet Ebu Bekir'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği anlatılmıştır. Adil ve Müslüman idareciye karşı çıkmak, akrabalarla ilgiyi kesmek, günahından daha çok dünyada cezası peşin verilmeye layık hiçbir günah yoktur. Ahirette bu günah sahibi için hazırlanmış olan azap olmakla beraberdir. 30 nolu rivayet İmran İbni Hüseyin'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki zina, şarap içmek ve çalmak hakkında ne dersiniz? Biz en iyi bilen Allah ve Resuludur dedik. Peygamber Aleyhisselam onlar çok çirkin şeylerdir. Ve onlarda öldürmek, dövmek ve el kesmek gibi cezalar var. Dikkat edin ben size büyük günahlarının en büyüğünü bildireyim mi? Aziz ve yüce olan Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak. Bunları söylerken yaslandı, sonra doğruldu dedi ki, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek de. 31 nolu rivayet İbni Ömer'den. Ana babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır. 32 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç kimsenin duası makbul dualardandır. Bunların kabul edilişinde şüphe yoktur. Zulme uğrayanın duası, yolcunun duası, ana babanın çocuklarına duası. 33 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. İnsanlardan hiçbir çocuk beşikte konuşmamıştır. Yalnız Meryem'in oğlu İsa ile Cüreyc'in beşikte dile gelen sahibi konuşmuştur. Allah Resulü'ne soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, Cüreyc'in yardımcısı kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Cüreyc kendisine ait bir manastırda inzivaya çekilip ibadet eden rahip bir kimseydi. Manastırının altında barınan bir sığır çobanı vardı. Köy halkından bir kadın da bu çobana gider gelirdi. Bir gün Cüreyc namaz kılarken annesi gelip ey Cüreyc diye seslendi. Cüreyc namazdayken kendi kendine anneme mi cevap vereyim, namazıma mı devam edeyim dedi. Namazını seçmeyi, ona devam etmeyi uygun gördü. Sonra annesi ikinci defa ona seslendi. Yine Cüreyc namaza devam etti. Üçüncüde yine seslendi. Yine namazına devam edince annesi ona beddua ederek şöyle dedi. Ey Cüreyc, fahişelerin yüzüne bakmadıkça Allah senin canını almasın. Sonra kadıncağız döndü gitti. Bir müddet sonra sığır çobanına gidip gelmekte olan o kadın gayrimeşru doğurduğu çocukla melike getirildi, dava edildi. Melik sordu, bu çocuk kimden? Kadın, Cüreyc'ten dedi. Melik yine sordu, manastırın sahibinden mi? Kadın, evet dedi. Melik, manastırı yakın ve onu bana getirin dedi. Baltalarla manastıra vurarak onu yaktılar, yıktılar. Cüreyc'in kolunu boynuna ip bağladılar ve ona götürdüler. Fahişelerin karşısına çıkarıldı. Cüreyc fahişeleri gördü de gülümsedi. Onlar da insanların içerisinde Cüreyc'e bakıyorlardı. Melik Cüreyc'e sordu. Bu kadın ne iddia ediyor? Cüreyc ne iddia ediyor deyince Melik iddia ediyor ki çocuğu sendendir. Cüreyc kadına sordu. Sen böyle mi iddia ediyorsun? Kadın evet dedi. Cüreyc bu çocuk nerede dedi. İşte o kadının kucağında dediler. Cüreyc çocuğa dönüp sordu. Senin baban kim? Çocuk sığır çobanı dedi. Cüreyc'in iftiraya uğradığı anlaşılınca Melik dedi ki senin manastırını altından yapalım mı? Cüreyc hayır dedi. Gümüşten yapalım mı dedi. Cüreyc hayır dedi. Melik o halde onu nasıl yapalım dedi. Cüreyc onu eskiden olduğu gibi yapın dedi. Hangi şeye gülümsedin diye Melik sordu. Cüreyc hatırladığım bir işe, annemin bedduası bana erişti dedi. Sonra başından geçen hadiseyi anlattı. 34 no'lu rivayet Ebu Kureyre'den. Beni dinleyen Yahudi ve Hristiyan kim olursa olsun muhakkak beni sevmiştir. Çünkü henüz İslam'ı kabul etmemiş olan annemin Müslüman olmasını istiyordum da o kabul etmiyordu. Ben ona İslam'ı kabul et dedim, o kaçındı. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve dedim ki annem için Allah'a dua et. O da dua etti. Sonra anneme döndüm, kapıyı üzerine kilitlemişti. Dedi ki ey Ebu Hureyre, ben Müslüman oldum. Ben de olanı Peygamber Aleyhisselam'a haber verdim ve dedim ki benim için ve annem için Allah'a dua et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım kulun Ebu Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ama ne yazık ki bu Ebu Hureyre'yi sevmeyen, ona yalancı diyen, onu dışlayan ve hatta utanmadan bir de Müslüman olduğunu söyleyen ne kadar zavallı insanlar var değil mi? Ve bu insanlar akıllı olduklarını iddia ederler. Ve bu insanlar aklı öyle bir ön plana çıkarmışlardır ki akıllarıyla dini anlamaya çalışırlar. Güya Kur'an'a uymayan hadis hadis değilmiş. Bu akıllı insanlara sorarım. Hayvanlardan insanları ayıran özellik akılsa, hayvanlar da yer içer, insanlar da yer içer. Hayvanlar da korkar, insanlar da korkar. Hayvanlara bir iyilik yaptığında, hayvanlar da insanları sever veya kendi aralarında sevişirler. Bizim yaptığımız her hareketi onlar da yapar. Peki onlardan bizi ayıran özellik ne? Bunu da bir tarafta bırakın. Deli dediğimiz insanlara bakın. Bunlar da acıkma hissi, konuşma hissi, gülme hissi, yatma, uyuma, kazayı hacette bulunma hissi hissederler. Peki bunları bunlara sevk eden ne? Onda da belli bir akıl var. Akıllı dediğimiz adamla deli dediğimiz adamda veya hayvandaki fark ne? Fark, vahye tabi olmayan akıl akıl değildir kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdır. Allah'ım sen bizi yolumuzdan ayırma. Kalbimizde İslam'ı sabit kıl. Dininde razı olduğun kulların arasına bizleri de kat ya Rabbi. 35 nolu rivayet Ebu Useyd'in insanlara anlatarak şöyle dediği işitilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ebeveynim öldükten sonra onlara iyilik edebileceğim bir iyilik kaldı mı? Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Evet, 4 haslet vardır. Onlara hayır duada bulunmak ve onlara mağfiret dilemek, vasiyetlerini yerine getirmek, onların sadık arkadaşlarına ikram etmek, akrabaya iyilik etmek ki sana akrabalık ancak onların nesebi tarafından gelir diyor. 36 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Ölümünden sonra ölünün derecesi yükseltilir. Ölü der ki, ey Rabbim, bu güzel şey nedir? Ona, çocuğun senin için istiğfar etti, Allah'tan mağfiret diledi denir. Ya Rabbi, ana babamızı affeyle. 37 nolu rivayette Muhammed İbni Sirin'den. Bir gece Ebu Hureyre'nin yanındaydık. Şöyle demişti. Allah'ım Ebu Hureyre'ye, annesine ve bunlar için af dileyenlere sen mağfiret buyur. Muhammed İbni Sirin dedi ki, biz Ebu Hureyre'nin duasına girelim mi diye kendisine ve annesine Allah'tan mağfiret diliyoruz. Evet. Biz de ya Rabbi. Allah onlardan razı olsun. 38 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Kul vefat edince bütün amellerinin sevabı kesilir. 3 ameli müstesna. Sadakayı cariye, kendisiyle faydalanan şerefli bir ilim, kendisine dua eden salih çocuk. 39 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim annem vefat etti ve vasiyette bulunmadı. Onun adına sadaka vermem kendisine fayda verir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. 40 nolu rivayet Hazreti Ömer'in oğlundan rivayet edildiğine göre bir yolculukta Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer bir bedeviye rastladı. Bu bedevinin babası Hazreti Ömer'in dostuydu. Bedevi dedi ki, sen falan oğlu değil misin? O da evet dedi. Bunun üzerine İbn Ömer yedekte bulundurduğu bir merkebin ona verilmesini emretti ve başından da sarığını çıkararak ona verdi. İbn Ömer'in beraberinde olanlardan biri, bedeviler kanaatkardır, aza razı olurlar, ona 2 dirhem para vermez yetmez miydi dendiğinde İbn Ömer dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim, o şöyle buyurdu, babanın dostunu gözet, ona ikram et ve sevgi göster. Onunla ilgiyi kesme, yoksa Allah iman nurunu söndürür. Evet kardeşlerim. Buyurun. Ahlaka bakın. İnşallah bugün bu kadarlık yeter. 40 hadis okuyalım, düşünelim ve amel edelim. Onlar bu sözlerle ihya oldular. Allah bizlere de bu sözleri işiterek, anlayarak, yaşayarak ihya olmayı nasip etsin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.